واتجازي انا اهو وعلى من اعانه وكرر تبيانه تكريرا وافد علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلى تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان له قلب والق السماء وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان پر ثم بیانہ پہلے فرمایا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں کے لیے جو ان کی منقد کے لیے نازل کیا گیا تھا, اور سارے خفا پردے جو ہیں محکمات مجازیات سے تو وہ ظاہر فرمایا طویل تفصیل بیان کر کے, اور عوامل حقائق اور حقائق لطیفہ جو ہے وہ ان کے سامنے کھول کے رکھے. اب جو سامعین ہیں تو وہ تین طرح کے ہو گئے. ایک وہ ہیں جنہوں نے دل میں جگہ دی آپ کے ارشادات کو اور پوری طرح غور فوز کیا, اور اپنے اتحاد سے کئی کئی مسائل جو ہے وہ نکالے, جس کا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہزار باب علم کا سکھلایا, اور پھر ہر ایک سے میں نے ہزار ہزار باب آگے اس پہ بات کیا. تو ایک یہ صورت ہوگی جس کو من کان لہو قلبن سے تعبیر کیا. قلب ایک یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا, سنوپری سے کہتے ہیں, یہ مراد نہیں, بلکہ جو قوت مدرکہ اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے وہ قلب حقیقی ہو گیا. تو فمن کان لہو قلب, تو تنوین تعظیم کے لیے ہوگی, قلب عظیم اس کے لیے ہوا پہلا درجہ, یہ ہو گیا کہ جو اتحاد سے فائز ہو گیا. اول قسم آوا شہید, یا کان لگا کے سنے, بذات خود کوئی اتحاد وغیرہ کی عالیہ صلاحیت نہیں, لیکن جو سنتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے اور حضور تواضع ہے اس کے تحت سنتا ہے. یہ نہیں بیٹھا یہاں ہو اور ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہو, خالی ڈھانچہ مجسمہ یہاں موجود ہو. یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں, خاصا جائے اتحاد پہ پہنچے یا اگلی اتحاد تک رہ جائیں, تو یہ حمید اور سعید ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ جو مقلد ہے وہ بھی راضی ہے, فلاح اور کامیابی پانے والا ہے, جس طرح کے مجتہد. تیسرا وہ ہو گیا جس نے ادھر کان ہی نہ لگایا, اور اپنے اندر جو صلاحیت تھی فطری طور پر کل مولود یولد ولا فطرۃ الاسلام, جو اندر صلاحیت اسلام ایمان لانے کی تھی اس کو بھی وہ ضائع برباد کر بیٹھا. پھر وہ یش زمین دنیا میں بھی ذلت خواری والی زندگی جو ہے وہ گزارے گا, اور صحیح اصلاح صحیح راہ اور دوزخ کی بڑھتی آگ جائے تو اس میں داخل ہوگا. حمید لوگوں کے ہاں قابل ستائش ہو گیا, سعید آخرت کے لحاظ سے سعادت مند کی جنت اور اعلیٰ نعمتیں جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. زمین دنیا کے لحاظ سے ہو گیا, اور یسلا صحیح رہا آخرت کے لحاظ سے یہ ہو گیا. باقی نسخے یہاں دو ہیں, یش اور یسلا صحیح رہا, ایک یہ ہو گیا سارے یسلا داخل ہونا, صلاح یسلی ہو تو یہ بھوننا آگ پر جس طرح گوشت بھونا جاتا ہے, اور سالے یا یسلح ہو تو داخل ہونا, سیسلح نارم ذات اللہ داخل ہوگا بڑھتی آگ میں. یسلا اس طرح بھی ہے اور سیسلح اس طرح بھی ہے. یسلح ہو تو توازع یش پر اثر ہو گیا, اور یہ شرط کی جزا ہو گئی کہ مطلب یتفا الہ راج ہو شرط بن گیا, اور یش اور یسلح جزا اس کی ہو گئے. اب سیسلا ہو پھر یہ تبدیلی کر دی گئی, گویا ایک مستقل جملہ اس کو بنا دیا گیا, اور ہوا سیسلا نارن یہ علیحدہ جملہ بن گیا. وجہ کیا ہے؟ تو شرط جزا جو ہے تو اس میں نہ شرط کا پایا جانا یقینی ہوتا ہے, نہ پھر جزا کا پایا جانا یقینی ہوتا ہے. معلق امر ہو گیا یوں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا, لیکن یہاں مقصد کیا تھا کہ ایسا بندہ یقیناً دوزخ میں داخل ہونے والا ہے, اس لیے پھر صحیح اصلاح یہ تبدیلی کر دی, کیونکہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو چیز یقینی طور پر پائی جانے والی ہو اس پر دلالت کرتا ہے, اس لیے یہ صحیح اصلاح صحیح راہ یہ فرمایا. اطفاق براس وہ جو فطرت کے طور پر اور صلاحیت کبھی طور پر بندے میں پائی گئی تھی, تو وہ نبراس چراغ ہو گیا جس کی روشنی میں اس نے یہ دیکھ لینا تھا کہ یہ حقائق بیان ہو رہے ہیں اور یہ اعمال جو ہیں وہ واقعی کارآمد ہے, ہمیں ان کا پابند ہونا چاہیے. یہ ایک استعارے تمثیلیے والی صورت ہو گئی نا, جس طرح چراغ جلے کمرے میں تو روشن ہو گیا, ہر چیز سامنے آ گئی, کون سی میرے حق میں مفید ہے, کون سی مضر ہے, کس کو اپناؤں کس کو نہ اپناؤں. اسی طرح اسلام ایک شبہ کی صورت ہو گیا, اس میں عقائد حق کا باطلا, اعمال سیاح فاسدہ وہ واضح کر دیے, ان میں سے جو اچھے عقائد ہوں اچھے اعمال ہیں تو وہ اختیار کر سکتا تھا, لیکن اس نے پھر اس طرح نہیں کیا. تھی استعارہ تمثیلیہ والی صورت جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے گی. واجب الوجود یا فائض الوجود یا غایت کل مقصود صلی علیہ, پہلے غائب کے سیگا ذکر کیے نا, الحمد للہ الذی نزل الفرقان, یہاں پہ خطاب والی صورت وہ اختیار کر لی گئی. تو غائب مخاطب کیسے بن گیا, حاضر کیسے بن گیا, جس طرح الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ غائب کے سیگا ہے, یا کا نام تیری ہی بات کرتے ہیں, اب خطاب ہو گیا, کیونکہ جب صفات امتیازی آ گئے ذہن میں بیٹھ گئے تو وہ ہستی پاک جو ہے وہ باقی معاذات سے بالکل الگ تھلگ ہو گئی, ممتاز ہو گئی, وہ معقول محسوس بن گیا اور غائب جو ہے وہ حاضر ہو گیا. اس لیے پھر یا کا معبود یا کا مستحین خطاب سے تعبیر کیا. اسی طرح یہاں بھی یہ امتیازی اور صاف جو ہے ان کا بیان لگا گیا, فرقان نازل کیا اور پھر کسی کو جرت نہ ہوئی, تو جس کے کلام کی برابری کلام کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے تو اس کے باقی افعال کی برابری کون کر سکتا ہے. زمین جیسی زمین کو بنایا, آسمان جیسے آسمان, سورج چاند تاروں جیسے, تو وہاں برابری کرنا تو دور کی بات ہے. صرف کلام کلام, حالانکہ ہر وقت بندے بولتے ہی رہتے ہیں اور بڑے نخرے بھی ہوتے تھے, یہ سب عمل کا یہ کعبے کے ساتھ انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے, قصائد لکھے ہے کوئی مائی کا لال جو ہمارے ان قصیدوں جیسے قصیدے بنا کے لے آئے, لیکن قرآن اترا تو شرمندگی سے اتار لیے سارے کے, ہمارے قصائد کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے. جس کے کلام کی برابری کوئی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس کے باقی صفات ذات کی برابری جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اس طرح قابل امتیاز حاصل ہو گیا, اب وہ غائب ہوا محسوس بن گیا اور حاضر ہو گیا. یا واجب الوجود, تو یہ جو صفات ہیں ان سے پتہ چلا نا کہ تبھی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہے. لفظ اللہ سے بھی اعلیٰ مند ذات الواجب الوجود وجوب الوجود سمجھ آ رہا تھا. اسی طرح یہ جو باقی صفات ذکر کی گئی ہے تو ممکن کا کلام ہو تو اس کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے نا, واجب تعالیٰ کا تھا اسی لیے نہیں مقابلہ ہو سکا. تعدی کی ہے تو اجتماعی طور پر کافر عاجز آ گئے, ایک ایک کو تو نہیں کہا گیا کہ مقابلہ کرو, سب کو مناس المجموع دعوت دی گئی, نہیں کر سکے ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ ذات واجب الوجود ہے, جس وجود جس کے متقاضا ہے ذات, ہو اور کسی وقت بھی تخلف وجود کا اس سے نہ پایا جائے تو وہ واجب ہو گیا. دونوں برابر ہوں, معلوم بھی ہو سکے موجود بھی ہو سکے تو ممکن ہو گیا, وجود محال ہوتی ہے ممتنع ہو گیا, تو تین صورتیں ہو گئی نا, دونوں جان میں برابر ہیں تو امکان ہو گیا, وجود راجے ہے تو واجب ہو گیا, عدم راجے ہے تو ممتنع ہو گیا. یا فائض الجود, وجود کیا ہوتا ہے, جو چیز مناسب ہو وہ اس کو عطا کرنا جس کے لیے وہ کارآمد ہے بغیر کسی عوض کے دیے, جود ہو گیا. تو پھر باری تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تو وہ مفت میں عطا فرما رہا ہے, کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں طلب کر رہا ہے. عبادت کا حکم تو دے رکھا ہے اس نے, معاوضہ تو ہو گیا. عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کی حیثیت اللہ کی ان نعمتوں کے مقابل کیا ہے جو آخرت میں عطا فرمائے گا. جو دنیا میں لے رہے ہیں نعمتیں, ان میں سے ایک سانس والی نعمت کا بدل بھی نہیں بن سکتی ہماری عبادتیں سے جائے کہ پھر مزید کی حقدار ہوں. اس لیے جو کچھ ہے وہ محض جود ہی جود ہے. فاضہ یفیز و فیضن بہ پڑنا, جس طرح وادی ہے تو اس میں پانی سیلاب کی صورت آ جائے تو کناروں سے باہر چھلک جاتا ہے کہ یہ فیضان ہو گیا. پھر باری تعالیٰ کے ان انعامات کو تعبیر کس سے کر دیا, جس طرح کوئی دریا تو یعنی پر ہو تو ذکر مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف ہو گیا, پانی تو یعنی اس کی طرف ہو گیا تو یہ اشتہارہ مکنیہ بن گیا. اور طغیانی کی صورت میں پانی کا بہاؤ لازم ہو گیا تو یہ لازم کا ذکر یہ تغیلیہ بن گیا تو یہ اشتہارہ مکنیہ تغیلیہ والی صورت فائض الجود میں آ گئی. یا غایت کل مقصود, ہر مقصود کی غایت ہے. بندہ ایمان لاتا ہے تو بھی اللہ کی ذات مقصود ہے, وہ راضی ہو جائے. عبادات کرتا ہے تو بھی, تیر پکڑتا ہے تو بھی اس لیے اللہ کی طرف رہنمائی ہو. رسول کی غلامی کا تو گلے ڈالتا ہے تو بھی اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات تک وصل جائے, وہ نصیب ہو. خناف شیخ بقاب شیخ, خناف رسول بقاب رسول, یہ سارے تابع ہیں. اصل مقصود کیا ہے؟ خناف اللہ بقاب اللہ. اس لیے یا غایت کل مقصود یہ کا اشکال اس میں یہ ہوگا کہ یا ندا کے لیے ہے اور یہ بعید کے لیے ہوتا ہے. بہت بعید کے لیے نہ صحیح, تھوڑے بعید کے لیے صحیح. اے آ قریب کے لیے ہوتا ہے. ایا حیا بہت بعید ہو اس کی ندا کے لیے ہوتا ہے. یا متوسط بعید جائے اس کے لیے ہو گیا. تو پھر بھی اللہ تو بالکل قریب ہے. نانو اکرم الہ من حبل الورید. تو پھر یہاں یا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا, اے آ جائے تو وہ ہونا چاہیے تھا. کیوں یا کا لفظ ذکر کیا ہے؟ یا تو اس لیے کہ اگرچہ وہ اپنے علم قدرت کے لحاظ سے قریب ہے لیکن ذات کے لحاظ سے بلند والا ہے, اس لیے. یا بندہ جو ہے اس قابل نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں, ساری میں ناز میں قدم رکھوں, اپنی کم طریقے اتری کو ملوز رکھتے ہوئے کہ میں گویا بعید ہوں دور ہوں. تو اس لحاظ سے یا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا گیا ہے. صلی علیہ صلاتن توازی بنا آہو, محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں قرآن پہنچایا اور اس کی اقانیت کو واضح فرمایا, پھر ساتھ ہی اس کی تفسیر کر کے اس کے مطابق عمل کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, عملی تفسیر بھی بن گئے, زبانی تفسیر بھی فرمائی ہمیں. تو پھر ان کا جو احسان عظیم ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھا. بندہ آپ کمار کو شکریہ ادا کرنے سے حاجت کا اثر ہے. اس لیے اللہ سے عرض کیا کہ تو ان پہ صلات بھیج جو ان کی ان مہربانیوں کی شان کے لائق اور مطابق ہو. صلی علیہ, بظاہر عجیب بات ہے نا کہ اللہ ہمیں فرمائے صلو علیہ وسلمو اور ہم پھر کہیں صلی. اور سرکار نے یہی سکھلایا ہے درود ابراہیم نے, اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر کیا مطلب ہو گیا؟ اس نے کہا تم بھیجو, ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بھیجتے تو بھیج. تو ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا صلو تو مطلب ہے دعا کرو. اب اللہ نے دعا تو نہیں کرنی ہے, رحمت بھیجنی ہے. ہم اپنا حق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں تو رحمت نازل فرما. باری تعالیٰ کا صلات بھیجنا رحمت بھیجنا ہے, ہمارا صلات بھیجنا دعا کرنا ہے. لہذا ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, نقل حکم کو ٹال رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں. صلات واضح بنا ارو, ایسی صلات جو ان کی منفیتوں کے ہم بلّہ ہو. سرکار لولا کلم اخلق الافلاق, لولا کلمہ خلقت الدنیا, لولا کلمہ اظہرت ربوبیت, اس کو سامنے رکھو تو پھر آسمان زمین سورج چاند تارے وغیرہ نسل انسانی فرشتے جنات باقی نباتات حیوانات وغیرہ سب آپ کے دوپہر پیدا ہو رہے ہیں. تو اس منظر کو سامنے رکھو. پھر نبوتیں باقی, کتابیں باقی, لوگوں کا اب تک جو ہدایت ہے وہ بھی آپ کا ہی وسیلہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے گویا آپ کی منفیت اتنی عظیم منفیت ہے تو وہ اللہ ہی اندازہ کر سکتا ہے نا, احاطہ کر سکتا ہے, اس کام تو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے عرض کیا کہ ایسی صلات پہ جو آپ کی منفیت کے کیا نشان ہو. پھر قیامت کے دن سارے نبی ساری امتیں روک دی جائیں گی, کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. آپ دروازے کھلائیں گے, آپ شفاعت کریں گے, تو گویا اس جہان اس جہان کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے تسلی کرم سے حاصل ہونے والی ہیں. اتنی بڑی منفیت کس کی طرف سے ہے, اور کون اس کے مطابق درود بھیج سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اس لیے صلی علیہ السلام تو تجازی اناہو, جو آپ کی مشقت کی جزا بنے. آپ نے کتنے پتھر کھائے, تکلیفیں اٹھائیں, ہجرت فرمائی جنگوں میں, پھر کتنی تکلیفیں وغیرہ اٹھائیں, تو یہ جو مشقت آپ کی طرف سے ہے اس کی وہ جزا بن سکے. اسی طرح پھر آپ کے فیوز برکات جائیں, صحابہ تابعین, باقی علماء ملت مجتہدین جائیں, ان کے ذریعے ہم تک پہنچے, پھر ان کا حق بھی بنتا تھا. اس لیے پھر تب آپ ان پر بھی ضرور بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, علامت آ نہ ہو وکرہ دلیا نہ ہو, جنہوں نے بھی ان کی خیانت کی. صحابہ براہ راست کر رہے ہیں, تابعین پھر اس نظام کو آگے چلا رہے ہیں, آپ کے علوم کو عام کر رہے ہیں, تفسیرات کو اور سنت آپ کی اور ارشادات سے ان کو عام کر رہے ہیں. اس لیے اسی طرح علماء ملت ہے, کر رہا تھا تبیان ہو بیان ہو, دونوں طرح کے نسخے ہیں. تبیان ہو پھر بیان مال برہان, یہ مراد ہو گیا نا. جتنے لفظ بڑھتے ہیں عربی میں اتنی معنی میں قوت پیدا ہو جاتی ہے نا. پھر بیان کی بجائے تبیان میں اضافہ ہونا چاہیے نا, تو پھر کیا اضافہ ہوا, بیان ہو گیا مطلق معافی ضمیر کا اظہار, اور تبیان ہو گیا مدلل انداز میں اس کو بیان کیا جائے. قرار کے بیان ہو کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کے جو ارشادات ہیں بیان کردہ عقائد اعمال ہیں ان کے پھر مدلل انداز میں آگے بیان فرمایا, تو آپ کے اس بیان کو پھر انہوں نے بھی آگے صحیح طور پر بیان کیا. یہ یا قرار بنیانہ ہو, یہ بنیان بنیان پر بنیاد دیوار کو کہتے ہیں. گویا شریعت ایک دیوار ہے جو اس کے اندر آ گیا تو وہ پھر دشمن شیطان کے حملے سے محفوظ ہو گیا, قلعہ ہو گیا. وہ کر رہا بنیادہ ہو کا مطلب یہ ہو گیا کہ شریعت کی حفاظت نگرانی جائے گی. جس طرح خلافت راشدہ کا دور ہے تو جھوٹے نبیوں کا کلا کما کیا گیا, زکوٰۃ کے منکرین کا کیا گیا, تو اس طرح پر اسلام کی ایک نشست ثانیہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گئی. اللہ حضرت کیا حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ملوکیت کو پھر خلافت کی طرف ڈال دیا. ان کے دور میں بھی اسی طرح, بعد میں بھی مختلف اوقات میں اس طرح کے اچھے لوگ جائیں وہ آتے رہے, تو ان سب کو شامل کیا اس میں. حافظ علیہ من برکاتہم, ان کی برکتوں کو بھی سیلاب کے ساتھ تشبیہ دے دی. ذکر مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف ہو گیا, سیارہ مکنیہ بن گیا, اور افید بہاؤ ان کی برکتوں کو ہم پر جس طرح سیلاب بہتا ہے تو یہ تفیلیہ بن جائے گا. وسلق بنا مسالے کا کرامات ہے, چلا ہمیں ان کی کرامتوں والے رستوں پر, یعنی جن رستوں پہ چل کے انہوں نے تیرے ہاں عزت پتری فضل کی جائے وہ حاصل کی ہے, تو انہیں راہوں پر ہمیں بھی چلا. جس طرح ادھر صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہو گیا, کہ ہمیں اس راہ پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے, یہ بھی بالکل وہی مضمون ہو گیا. وسلم علیہم و علینا تسلیما کثیرا, ان پر بھی اور ہم پر بھی سلام بھیج. درمیان میں یہ آ گیا نا, حفظ علینا اپنے لیے دعا کر دی, پہلے بھی صلات آ گئی, پیچھے بھی سلام آ گیا, درمیان میں اپنی غرض جڑ دی. کیونکہ جب دونوں طرف صلات و سلام ہے تو طرفین تو یقیناً اللہ کیا مقبول ہے, پھر جو درمیان میں ہوگی سلام والا اسے بھی ضرور اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشے گا. اس لیے پھر اپنی حاجت کو درمیان میں رکھ دیا, صلات و سلام اس کے لیے مرید ہو گئے, تاکہ ان کی برکت سے پھر یہ ہماری حاجت غرض زیادی ابھی پوری ہو جائے. اور جس کے لیے ہو دل اور رکھے وہ لگائے اپنے کام پر وہ زمین تعظیم کے لیے ہو گئی نا, یعنی جس کے لیے ہو عظیم دل مراد کیا ہوئی, قوت مدرکہ جس قلب سنوبری کے ساتھ متعلق ہے, روح کا تعلق کسی قلب کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے وہ بند ہوتا ہے تو صفایا ہو گیا, ختم ہو گیا بندہ. تو وہ حاضر ہے بس, وہ دونوں جہانوں میں حمید بھی ہے اور خوش وقت بھی ہے. السماوات, یہ مقلد کا بیان ہو گیا, ارکان القلب یہ مجتہد کا بیان ہو گیا, وہ شہید یعنی دل دماغ کے لحاظ سے حاضر ہے, غصے کے لحاظ سے تو حاضر کافر بھی ہوتے تھے نا, یہاں دل دماغ کے لحاظ سے حاضری مراد ہوگی, وہ دارین میں قابل ستائش اور سعادت مند ہے, وہ مطلب یار پائے رہ رہا سو سر نہ اٹھایا, یہ بے پرواہی والا معنی ہو گیا نا, جب سنا سنا کر دیا اور بجھا دیا اپنے نمراض کی فطری صلاحیت ہے نور دل میں جو ہے اس کو بجھا دیا, تو جیے گا سال رہ کے قابل مذمت ہے اور ضرور داخل ہوگا بڑھتی دوزخ کی آگ میں, اے واجب الوجود اور اے سخاوت بہت و اشتار جود کے عطا کرنے والے بہانے والے اور ہر مقصود کی رعایت اور ان کا صلات پہ ان پر ایسی صلات جو عام پڑھا ہو ان کی منفیتوں کے اور جزا بنے جزا بنے آپ کی شکت کی اور ان پر ان کے جو خیانت کرنے والے ہیں, تو باقی اللہ پر بھی توا بھیجنی چاہیے نا, یہ جو شیعہ کا طریقہ ہے علیہ السلام صرف حضرت اہل بیت کے حضرات کو کہتے رہتے ہیں کہ توبہ بھیجنا چاہیے صلاۃ السلام دوسروں پر, یہ ہم پیدا ہوتا ہے نا یہ نبی نہ ہوں, شیعہ تو خدا بھی مانتے ہیں ان کو نبی بھی مانتے ہیں, کئی ان میں فرقے ہیں, یہ جو یہودی عبداللہ ابن سبا تھا تو اس نے اپنے نبیوں نے کا پھر آخر میں دعویٰ کر دیا, اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا آپ نے آگ میں پھینکوا دیا, اسے تو کہا اب مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کیونکہ آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے اور تو کوئی نہیں دیتا, تو اب مزید دلیل مجھے ہاتھ آ گئی کہ واقعی تم خدا ہو, تو گمراہ کرنا مقصود تھا ان لوگوں کا, اسلام جائے اس کا صفایا کرو تو چلو میدان جنگ میں مقابلہ نہیں ہوتا, تو اس طرح ان میں جائے ذہنی فکری انتشار کو پیدا کرو, یہ سب ان کی سازش سے ہو گیا جو کچھ ہوا, اور مضبوط کرو ان کے بیان کے ساتھ, اور کرارا بنیاد ہو برقرار رکھا اور ثابت کیا ان کی بنیاد, یعنی تعمیر کردہ مال جو ہے شریعت کا اس کو یتی بیانہ ہو, جو آپ نے بیان مدلل فرمایا تھا عقائد کا اعمال کا, اسی کو پھر برقرار اور قائم دائم رکھا جائے اور جاری فرما ہم جاری پر فرما ہم پر ان کی برکات اور ہمیں چلا ان کی کرامت والے رستوں پر, اور سلامتی انہیں راہ پر چل کے ہم بھی تیرے ہم کرم و کرم بن سکیں, اور سلام بھیج ان پر نام پر بھیج ان پر اور ہم پر سلام بھیج تیرا, وبعد فین عالم العلوم مقدار ورفع شرفا ومنارا علم التفسیر, حمد و صلات کے بعد طرف وجہ تعلی سے کتاب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اس میں کئی سوالوں کا جواب ہوتا ہے, اس فن میں کیوں کتاب لکھی اور کسی فن میں کیوں نہیں لکھی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم تفسیر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ علم ہے, اس لیے اس میں لکھی ہے, اور مفسرین جو ہیں تو وہ لکھ چکے ہیں, تو تمہاری کیا ضرورت پیش آئی لکھنے کی, تو وہ بتلائیں گے کہ میں نے کافی اس بارے میں مطالعہ کیا, اور کئی اگلے حضرات کے جو ہیں بیان کردہ نکات ان پہ میرا ذہن حاوی تھا, پھر اپنی طرف سے بھی کچھ نکات جو ہیں میں نے اس میں بات کی, اس لیے ضرورت سمجھی کہ یہ کتاب میری طرف سے بھی آنی چاہیے, اور بڑا خدا نے ان کی کتاب کو شرف قبولیت بخشا, کتنے لوگوں نے حواشی شرحیں لکھی ہیں اس کی اور لکھتے ان کی طرف سے بیان کیے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے, یہ نقطہ ہے, وہ کیوں کہا ہے, یہ نقطہ ہے, عظیم قبولیت حاصل ہوئی ان کو, بعد ہو تو مداخل ہے مذکور ہوگا, کبھی کبھی معذوف ہوگا. اگر مذکور ہے تراملوں کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا. من قبل یات احدکم الموت من بعد ما اکلوہ, اب یہ مجرور پڑی جا رہی ہے. اسی طرح اگر مداخل ہے وہ نسی منسیہ حذف کر دیا گیا ہو تو پھر من قبل من بعد اس طرح پڑھا جائے گا. اگر معذوف ہے منوی ہے نیت میں باقی ہے لفظوں میں نہیں ہے پھر یہ مبنی بدم ہو جائے گا. تین صورتیں ہو گئی نا, مورب نہیں مبنی ہے, مبنی بر سکون نہیں, مبنی بر حرکت ہے, حرکت فتح کسرہ کی نہیں ضمہ کی ہے. یہ تین دعوے اس میں آ گئے ہیں. چونکہ اضافی معنی جو ہے اس کو مضمن ہے تو اس لیے معنی حرفی مضمن ہونے کی بنا پر مورب نہ رہا مبنی ہو گیا, اور مبنی بر حرکت ہے مبنی بر سکون نہیں. ان کے درمیان کلام میں ہے پھر یہاں وقف کا تو مطلب نہیں ہو سکتا ہے. پھر حرکت جو ہے تو ضمہ کی کیوں دی گئی؟ کیونکہ مضاف الیہ کے حذف کی وجہ سے بہت زیادہ تخفیف ہو گئی بقدر الامکان, اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو ثقیل ترین حرکت ہے ضمہ کی وہ دے دی تاکہ بقدر الامکان وہ کمی جائے دور ہو جائے. وہ بعض و فعما, یہ فا کیسے آ گئی جبکہ پہلے ایک بار فشرت وغیرہ ہے کوئی نہ, پھر اس پا کے لانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ مقام اما کا تھا اس لیے اگرچہ ذکر نہیں کیا گیا لیکن جو ہی پہنچا یہاں قاری تو اس کے ذہن میں اما آ گیا, اس وہمی وجود کی بنا پر فا جائے وہ یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہے. لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ توہم اما توہم وہمی وجود پر خارجی اثرات مترتب کر دینا یہ جنونیوں کا کام ہو سکتا ہے نا, ہوش آواز قائم جن کے ہوں تو ان کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ وہم میں آ گیا ذہن میں آ گیا اما تو لہٰذا فے ذکر کر دی, تو فے بھی پھر وہم میں ہی رہنی چاہیے تھی, باہر کیوں آ گئی ہو؟ اما ادھر تھا تو فے بھی ادھر ہی رہتی, ادھر باہر ذکر کرنے کا کیا دکھ تھا؟ کچھ حضرات نے کہا کہ اما یہاں مقدر ہے تو پھر المقدر کل ملفوظ ہوتا ہے, اس لیے پھر فاض ہے وہ آگے ذکر کر دی. لیکن مبشر کہتا ہے کہ اما کی تقدیر کے لیے ضروری ہے کہ بعد میں امر یا نائب پایا گیا ہو جس کو مسلط کریں, تو نصب دے جس طرح اما ربا کا مقدر سیابا کا فتحر, پھر امر نائب بعد میں پایا جائے تو پھر وہ اما مقدر ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. اس سے یہی ہے کہ بعد وہ جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ خود شرط والے معنی کو متضمن ہے, اس بنا پر آگے فعلنا فا جو ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے. مداخلہ کیا ہو گیا؟ بعد الحمد والصلات اعظم ترین علوم میں سے قدر و منزلت کے لحاظ سے اور شرف اور مرار کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ علم تفسیر. تو مقدار سے مراد یہ پیمائش کے لحاظ سے جو مقدار ہوتی ہے وہ نہیں ہے بلکہ قدر و منزلت والا مانا جائے تو وہ مراد ہے, معنوی لحاظ سے جو بلندی ہے تو وہ مراد ہوگی. تو سب علوم سے قدر و منزلت کے لحاظ سے یہ بلند ہے. عرفا ہوا شرف ہنگا منار, شرف یہ جو کنگرے ہوتے ہیں یا منار منارے جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. پھر یہاں مراد کیا ہو گیا؟ مرتبے کے لحاظ سے جو بلند ہے, منار اونچی جگہ پہ آگ جلا دیتے تھے مراد کو تاکہ پتہ چلے راہ گزروں کو کہ رستہ یہاں سے گزرتا ہے, یہ منار ہو گیا اونچی جگہ آگ جلانے کی. تو مطلب یہاں کیا ہو گیا؟ دلائل جس کے اعلیٰ ہیں بلند ہیں صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں تو وہ یہ علم تفسیر ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ باقی جتنے علوم ہیں سارے اسی کی طرف محتاج ہیں. مثلا فقہ عظیم علم ہے, تصوف وغیرہ علم اخلاق, جب تک قرآن تائید ان کی نہ کرے, حدیث بھی اگر قرآن کے خلاف ہوگی پھر اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے سب کا مرجع جو ہے یہ بن گیا, تو اس لحاظ سے اس کو یہ فوقیت حاصل ہو گئی. اس پرشکال یہ ہوگا کہ علم کلام جو ہے تو علم تفسیر اس کی طرف محتاج ہے. علم کلام میں باری تعالیٰ کا وجود ثابت کیا جائے گا, صفات کمال کے ساتھ اتصال ثابت کیا جائے گا, پھر جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ موجود بھی ہے, متکلم بھی ہے, لہذا اس کا یہ کلام ہے, اس نے نازل کیا ہے. جب تک وجود ثابت نہ ہو, متکلم ہونا ثابت نہ ہو, تو پھر یہ قرآن کیسے ثابت ہوا, پھر تفسیر کیسے ثابت ہوئی, پھر اصل تو علم کلام ہوا نا, یہ تو اس کے تابع ہو گیا. جواب یہ ہے کہ جو علم کلام ہے ثبوت کے لحاظ سے تو وہ محتاج نہیں علم تفسیر کا, لیکن اعتداد کے لحاظ سے اور اعتبار کے لحاظ سے اس کا محتاج ہے. اگر قرآن تائید نہ کرے جو علم کلام میں بیان کردہ عقائد ہیں, پھر وہ بیکار ہے. ثبوت کے لحاظ سے نہ صحیح, لیکن متدبے اور متبر ہونے کے لحاظ سے جو مسائل کلامیہ ہیں وہ بھی اس علم تفسیر کے محتاج ہیں. اس لحاظ سے اس کو رئیس العلوم دینی علی الاطلاق کہنا صحیح ہو جائے گا. تو تعلیم البتہ اتنی کرنی پڑ جائے گی کہ یا ثبوت مسائل اور احکام کے لحاظ سے یہ اصل ہے, یا اعتداد اور اعتبار کے لحاظ سے یہ اصل ہے. تو کلامی مسائل میں اعتداد اعتبار کے لحاظ سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی, اور باقی میں ثبوت کے لحاظ سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی. اور اشکال یہ ہے کہ جب تک صرف ناچتی ہو ناز ناچتی ہو, علم ادب سے کوئی دلچسپی کوئی نہ ہو, تو کیا پتہ چل سکتا ہے ترجمہ کیا کرنا ہے, زالے کا ترجمہ یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے, ریب کمانا یقین کرنا ہے یہ شک کرنا ہے, تو کیا پتہ چلے گا. لا ریب ان پڑھنا ہے, لا ریبا پڑھنا ہے, زالے کل کتابیں پڑھنا ہے, کتابوں پڑھنا ہے, یہ صرف ناز وغیرہ علم ادب ان تمام چیزوں پر توقف ہے. اس کا جواب کہ وہ وسیلہ تو ہے, مقصود یہ ہے کہ پھر ان کی بھی عظمت اس لحاظ سے ہو گئی کہ اس عظیم علم کا وسیلہ بن رہے ہیں, تو یہ شرف ان کو اس لحاظ سے حاصل ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے اسی طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک ہے درجہ مرتبہ تحصیل کے لحاظ سے, بعد میں تفسیر پڑھی جائے گی, پہلے یہ علوم دیں پڑھے جائیں گے, صرف نا وغیرہ معنی بیان وغیرہ یہ پہلے پڑھے جائیں گے, لیکن اصل مقصود جو ہے تو وہ ہو گیا. تو مقاصد کے لحاظ سے وہ مقدم ہونا چاہیے, اور وسائل کے طور پر یہ مقدم ہونے چاہیے. تو پڑھنے میں ترتیب یہ ہو گئی, لیکن مقصودی ہونے میں اصل جو ہے علم تفسیر تو وہ مقدم ہو گیا. ہاں بھائی, اور بعض سلاد کے تمام علوم سے عظیم قدر کے اور بلندر عظیم شرف کے اور مرار نورانیت کر لو ترجمہ. کیا ہے علم تفسیر جو رئیس ہے علوم دینیات کا, فقہ ہو گیا, اصول فقہ ہو گیا, علم کلام وغیرہ ان سب کا رئیس ہے. کس لحاظ سے کہ علم کلام بھی اپنے اعتداد اعتبار کے لحاظ سے اس کا محتاج ہے, ورثہ ان کا سر ہے, سر ہے, جڑ ہے. راست کے بغیر پھر جسم بیکار ہوتا ہے نا, اس لیے یہ بلند لے راست کے ہو گیا, یہ تشبیہ والی صورت ہو گئی نا. علم تفسیر کو سر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی, ذکر مشبہ بے مراد مشبہ ہو گیا چل, اور مبنائے قواعد شرع کا, قواعد شرع کیا ہے, کتاب سنت اجماع قیاس, تو پھر ان کا دار و مدار جو ہے تو وہ کس پر ہے, اسی علم تفسیر پر ہے. تو سنت کتاب اللہ کے خلاف ہو تو اعتبار نہیں, اجماع اس کے خلاف ہو تو بھی نہیں. اسی طرح استنباط قیاس کے ذریعے کر رہے ہیں, لیکن اس کی بھی تائید جو ہے تو وہ کتاب اللہ سے ہونی چاہیے, اور اس کا معنی علم تفسیر سے سمجھ آئے گا. تو اس لیے قواعد شرع کا مبنی یہ ہو گیا, اور اساس لا یلیق لطاعتہ ہے, ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے اور اس میں کلام کے دربے ہونے کے لیے مگر جو ماہر ہو علوم دینیہ تمام کے تمام میں اصولوں یا اصول میں اصول فقہ آ گیا, اسی طرح علم کلام آ گیا, تفسیر آ گئی, یہ اصول فقہ اور علم کلام حدیث پاک یہ آ گئے, اور فروض ہے تو اس میں فقہ آ گئی, اور علم اخلاق تصوف گیا یہ آ گیا, صناعت العربیت والفنون العربیت, تو صناعت عربیہ یہ کیا ہو گیا صرف نار اور معنی بیان وغیرہ یہ ہو گئے, اسی طرح فنون ادبیہ اس میں یہ ادب کی کتابیں ہیں ان کا پڑھنا کرنا تو یہ آ گیا, باقی اشعار ان کے اوزان وغیرہ وہ بھی اس میں آ گئے, باقی قراءت ہے تو وہ خود تفسیر میں داخل ہے, تو جب تک قراءتوں کا پتہ نہ چلے تو پھر معنی جو ہے متعین نہیں کیے جا سکتے ہیں, اس لیے علم قراءت کو فنون ادبیہ میں داخل کرنے کی بجائے علم تفسیر میں اس کو داخل کیا جائے گا. یہاں تک یہ فضیلت علم کی جائے تو وہ آگے کہ یہ علم جو ہے تو وہ باقی علوم کی نسبت کیا ہے افضل اور اعلیٰ, تو اس علم کا جو ہے معلوم تو وہ کیا ہو گیا عقائد صحیحہ اعمال صحیحہ, اس لحاظ سے بھی افضل اعلیٰ ہو گیا. موضوع اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام, تو اس لحاظ سے بھی اس کو فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو گئی, اور غایت اس کی کیا ہے کہ اس سے عقائد کی اصلاح ہو گئی اعمال کی اصلاح جو ہے وہ ہو گئی, پھر معلومات کے لحاظ سے بھی افضل ہو گیا, موضوع کے لحاظ سے بھی افضل ہو گیا, فرض و غایت کے لحاظ سے بھی افضل ہو گیا, اس لیے تمام علوم سے اس کو فوقیت فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو گئی.